بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتنا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناه ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. دا سورة الاسراء دے فنزل لسم سپارا دا آیت نمبر 70 او یایم نمبر آیات دے. ترغیبات ورکی پا ذکر دا غنعام و ارباو سرا چی اللہ رب العزت پا دی امت باندی سلور نعمتو نکڑی دی. ولقد کرمنا بنی آدم فتحقیق سرا مونگا عزت ورکڑے دے اولاد آدم علیہ الصلات والسلام تا. وحملناهم فی البر والبحر مونگا سوارا کڑی دی پا وچوبا کی پا گاڑو لارے موٹر و اسنو باندے سوار لی کے والبحر و فدریاب کی و سمندری کشتو کی سفری کے. ورزقناهم من الطیبات او رزق میں ورکڑ دیتا دفا کی زونا. نبی علیہ السلام روایت دے چی دا بنی آدم دا کرم دے فاللہ تعالی باندی دا ملائکونا. دا زکا چی ملائک آغا مجبور دی زکا عبادت کئی شہوت نشت دے عقل دے کامل عقل دے پا بنی آدم کی دا دوان را جمع دی او دا انسان دا پا جنگونو کی دے کل عقل غالب شی کل شہوت غالب شی. چی کل دا چا عقل پاغی باندی شہوت غالب شو نو دا دا بہائی موسر شبیح دے دا پشان دا ڈنگرو دے دا غینم ورخوا دے عقل افریقو دو دا شہوت خبر اومن اللہ اولائی کا کل انعام بل هم اضل د دینه هم ورزیات دی او کدا دا عقل غالب شي په شهوت باندې نو دا د ملائکونه اعلی دی ورمائی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَدَا اِسَرَمُنْغَا عِزَتْ مَنْ قَلِدِ بَنِي آدَمَا اَوْلَاد دَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَحَمَ اللَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سوارا قَلِدِ مُنْغَ دِيلَ رَا فَوَچُوبَا او دَرِعَابِكِن وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ او رزقم ورکر دی دی تا دفا کی زونا وفضلنا اومم وروال ورکر دی دی لرا علا کسیر ممن خلقنا پڑی روبان دی دا غچانا چی منفیدہ کری دی تبذی تفذیلا فوروال سرام سلور نعمتو نذکر شو یو کرمنا دیم حملناهم دریم ورزقناهم من الطیبات سلورم وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا کلچی یو سڑے بیمار سوکوینی فنشتے لاس نشتے روندے بل سمرس کی مبتلا دے نو دا دعا وای الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا اللہ بتا دا دغه مرض نه بچ ساتي چې کله تا دا دعا ویلا یوم ندعو فغورز بالی چی منگر او بلوم کل اناس هر یو ټول ګلارام کل اناس بامامهم هر یو ټول ګلارا فنم دخل مقتدام بامامهم تفسیر مدارک ډیر به ترین ترجمه کړی دا بامامهم ای به کتاب اعمالهم فغفل اعمال لاما باندی آغی سر با دیرا مخامشید آغی سر با دیرا فاسیم یادویم توجیه بلعالی فرمائی بی امامیهم اے بی اعمالیهم هر یو طول گیبا رو بللشید اخفلو اعمالو سرا تفسیر قرطبی اغا ذکر کئی حدیث ذکر کرده وی کلو یدعا بی امام زمانیهم و کتاب ربیهم و سنت نبیهم هر یو انسان برابر لئی فا امام دا زمانی اخفل سرام فا کتاب در اخفل او پا سنت دا نبی اخفل بان لی پس هر سڑے پا اخفل نبی پسی روان دی دا غطا بیدار دے وسکچا دا خفل نبی تا بیداری و نکرانو دے پا شیطان پسی روان دے دا غطا بیدار دے او دے تباہ و حلاک دے فمن اوتی کتابہو چالچ ورکلشو دغام اللہ بی امینی فخیل اسبان لی فولائک یقرؤون کتابہم نو دغا قدردان دغا خوش قسمتا لولی با اخفل امال لامی لرا ولا یزلمون فتیلا فدیو باندی بز ظلم نشکی دے فمقدار دتار دکجوری علک تاری ولی ذکر کو دا زک ذکر شو چی موتا تا خی موتا فویا کئی چی گوری حرس دا اللہ دا علم لاندی دی حرس دا اللہ فا علم کی را گیر دی کدک جوری فا بمبت کی نرے تار ولی ندے آغیم اللہ تا فتشتے حرس دا اللہ فا علم کی دن نگیر دی ومن کان فی هذی اعما آسوک چی شوف دی دنیا کی روندوم فهو في الآخرة أعمى ندبي فخرت كي هم لندو وأظل سبيلا أو دي وقت أو دي خطا شود سميلارنا سمطلب ولوي في هذه أعمى چرن شو فدی دنیا کی دسجن زان لن کم دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا توحیدنا فہو فی الاخرت اعما نو دے با پاخرت کی حقیقی لن رافاسی پاخرت کی بعد دا نجات دا زباب نلن دی فتح بورتا نلگیم التی بور تفتن لگی چیز و زان دور نپس طریقہ بان لی بچ کما دا ولی دنیا کی زان دا کتابنا فڈڑ کلیو دا اللہ توحید نے زان لن کلیو سور طہا آیت نمبر 125 تفصیل لفارا اوورا ومن آرد عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله ويچا زما د قران نزال فدد کو نو د جون بزتن کمام د تب چر تز خوشالی نو ور کوما معيشة ضنكا اغه جون د تنگستیا والا عذاب قبر تیا مراد عبداللہ ابن جبیر فرمائی قناعت بتی واخلا ما کرولو نبور سرائی خدا شے بوگی اس پورا خلبین ولیم دا اللہ کتابنا چرت ایراز مکوا دا اللہ کتابنا واغوختی نو تب آخرت کی بیڑون را پاسی دا با اللہ توی اللہ رب لما حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا لازقو با دنیا کی بناو ما ولی دی دلتا لن را پاسا علماء دا دا دا دا عمال وجه دا چه دا اللہ دا کتاب نیزان لن کرے و دا اللہ دا دین نیزان لری کرے و وَاظَلُّ سَبِيلًا او دی خاما خخطا شو دا سمیلارنا دا سمیلارنا بیلاری شوی و چه غا قرآن دی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَمْ یقینا دا مشرکان غواړي چې واړی تا لرام یقینا دا بدین غواړي چې واړی تا لرا ان الذی دا غوهینا دا هغه قران لا اوحینا الیک چې مونږ وه کړی دا تا تام بدین سره بدا غواړي چې دا درس ختم شي قران لمزام نبی علیہ السلام تا غسر داران اغا مشرکان اغیب دا دی قرآن ناراو دس صحابہ کرام بے آراو اللی تفتری آلین غیرہ لی تفتری آدی دفارا چی جون کی آلین فمغبال دی غیرہو سوا دا دین نور سبل کتاب و اذا لتخذوک خلیلا او خام خان نسی تالر دوسو بدغ وقی و بنسی تالر دوسو سمانا چکل تددی قرآن نوا وقتینو بیا بتا دیر نزدی مرگر کئی خفلم کل داغ سر تپ بی دینی کی شریشوی ناغ بیاستا مرگری خوچی کل تا دا اللہ کتاب وائیو دا اللہ دا کتاب درس دیکاو ذکر اذکار دیکاو اللہ بیاتا بخفل مرگستیا کی نار ناغلی ولولا ان ثبتنا کام او کچری تمونگا نوے مضبوط کرے لقد کت ترکنو الیہم فتاقیق سرا نزدی و چیتا مائل شوی وی دیتام شیئن قلیلا لگو غلطی لقد کت ترکنو الیہم فتاقیق سرا نزدی و ترکنو الیہم چیتا نرم شوی وی دیتا یا ترکانو الیہم مائل شوی ویدیتا شیئن قلیلا لگون تی تفسیر جمل جلال المانا کئی ترکانو ایتمیلوم و ایذا اللہ ازقناکا پدغ وخی خاما خامون بس کلی وی تا تا ضعف الحیاتی دو چند سزا دی دنیا و ضعف المماتی او دو چند سزا فس دا مرگنا ثم لا تجد لك علینا نصیرا بیا بان لوی مندلی استا دا فارا پا مونگ باندی سوک امدادی نوی مندلی تا دا خفل زان دا فارا پا مونگ باندی سوک امدادی وَيَنْكَادُ لَيَسْتَفِزُّونَكَ أَوْ يَقِنَ الْدِيْغَارِ جِخَامَخَا چَلُنَ جُوْلْ كِتَاتَ لَيَسْتَفِزُّونَكَ أَوْ نِزْدِدَ آيَدَ مَنَوَكَ وَيَنْكَادُ أَوَيْشَكَ نِزْدِدَ لَيَسْتَفِزُّونَكَ چِدِي چَلُنَ چَلُنَ جُوْلَي تَاتَ یا اوباسی تالرا من الارد دزمکی دمکی مکرمینا لیخرجو کا منها دید فرا چی اوباسی تالرا ددینا ویز اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا چی کل دیتا وشرین دیو بٹیم تر نکی رستستانا مگر لگ مدا سبب دا عذاب اخراج الرسل کلا حق پرست سڑے چا دا کلی نو شڑو چا دا ملک نو شڑو دا اللہ دا عذاب انتظار دی کئی نبی علیہ السلام دا مکی مکرمین شڑم ویدیو بٹیم تیر نکی عذاب بفیرازی کل حق پرست سڑے چا دا کلی نویستو چا دا دیری نویستو چا دا کلی علاقی نویستو نو دیو دی دا عذاب انتظار کئیم دا سبب دا نزول العذاب دیم ویز اللہ یلبسونا نو دیو بٹیم تیر نکی دا منم کولشی وینکادو لیستفزونا کام بشک دی غاری چاجز کی تالارا تفسیر مدارک دغمان کری دا من الارد دزمکی دمکینا لیخرجو کا دی دفر چوبا سیتا ملها ددینا ویز اللہ یلبسون خلاف کام نو تیم بدیر نکی رستستانا الا قلیلا مگر لگ مدام بس دی ولقد کرمنا و تاغی سرامنگ عزت ورکڑ دے بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام تھا و حمل لاؤمنگ سورکڑ دی فی البری فاوچکی والبحر ودریاب کی ورزقنا من الطیبات رزق ورکڑ مند دیتا دپاکی زونا وفضلناهم منگور والی ورکڑ دیتا علا کسیر الفغدیر باندی ممال خلقنا تفضیلا اغچی منفیدا کلی بغور والی سرام یوم ندعو کل اناس فاورس چی مغرعو بلو هر یو طولگی لرا بیمامیم فاخفلی عمل میسرا فمن اوتی کتابو نو چلچ ورقلشو اخفل کتاب عمل ما بیمینی فخیل اسمان لی فولائک یقرؤون کتابهم دا کسان لولی بخفلی عمل میلرا ولا یظلمون فتیلا ظلم بنشی کے دے فدی بانی فمقدار دا تار دا کجوریم ومن کان فی هذی اعما آسوک چی شوپ دی دنیا کی رندو دلا دا کتابنا فهو فی الاخرت اعمان دے بی فاخرت کی رند دا سبب دا نجات نام واضل سبیلا او دے خطا شوی دے دا سمیلارنا وینکادو لیفتنونکا یقین دی غواری چی خام قواری تالرا عن اللذی دا قرآن نا اوحینا الیکا چی منگا وحی کری دا تاتا لتفتري علينا غير ذا فرج تجوكي بمن بل سواد دين بالكتاب وإذا لاتخذوك خليلا أبدغوك خامخ نسبدي تادوس ولولا أن ثبتناك كتم مزبوط كرينوي لقد كت تركنو إليهم فدع سرا نزدی واجت ممائل شویدی تا شیئن قلیل لگوندی اذل اذقنا کاف دغوکی منسک ولبیتاتا زعف الحیات دوچند سزاد دنیا و زعف الممات او دوچند سزا فسد مرگنام ثم لا تجدو لکام بیا با نمومی دخفل زان لفر علینا نصیرا پاو ملسو کم دادی و انکادو لیستفزونا کام اویش کدی غواری چی خاما خاجز کی تالرا یا چلو نجوڑ کی تالرا یا اوباسی تالرا من الارض دزمکینام لیخرجو کا دمکینا دید فارا لیخرجو کا چی اوباسی تا من حد دینا و ایز اللہ یلبسونا او پدغ وقت کی ٹیم بطیرن کی خلاف کام خلاف ستا الا قلیلا مگر لگ خلاف کا خلاف ستا الا قلیلا مگر لگ مدام